sad ko drugi svi da pričaš o njoj. Pusti me da budem sam u svijetu svom, nevažno je sve kad nema više nje. Pusti me da budem sam u svijetu svom, nevažno je sve kad nema više nje. Jer prođe život kao jedan tren, zanosan i varljiv kao osvjetljen. Jer prođe život kao jedan tren, zanosan i varljiv. Prijatelju moj, ostao sam sam, ništa nemoj reći, sve ja dobro znam. Ničeg više nema, što je nekad bilo, nestalo je sve, jer nema više nje. Ničeg više nema, što je nekad bilo, nestalo je sve, jer nema više nje. Jer prođe život kao jedan tren, zanosan i varljiv kao osvjetljen. Jer prođe život kao jedan tren, zanosan i varljiv kao osmijeh njen. Tako ti je to, prijatelju, znaj, danas ili sutra svemu dođe kraj. Nema više nade, srce da je nađe, sve su moje druže potonule lađe. Nema više nade, srce da je nađe, sve su moje druže potonule lađe. Jer prođe život kao jedan tren, zanosan i varljiv kao osvjetljen. Jer prođe život kao jedan tren, zanosan i varljiv kao osvjetljen.